Pani doktor, czy to infekcja intymna? Tak, na szczęście łagodna. Mimo to dobrze, że pani przyszła, bo nawet nieduża, ale nieleczona infekcja może rozwijać się lub nawracać. To co powinnam stosować w takiej sytuacji? Tabletki dopochwowe Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa leczniczo zarówno w infekcjach bakteryjnych, jak i grzybiczych czy mieszanych. Niech pani zapamięta Iladian Direct Plus już przy pierwszych objawach. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus. Na każdy rodzaj infekcji intymnych. Teraz w Netii dwie usługi w cenie jednej. Internet 100 megabitów na sekundę z telewizją za 49,90 miesięcznie przez cały okres umowy. Sprawdź ofertę w salonie na netia.pl lub zadzwoń 801-801-100. Netia. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 24 lutego, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Kukiz 15 i Prawica Rzeczpospolitej chcą rezolucji potwierdzającej zachowanie narodowej waluty. Na początek reakcje po Radzie Krajowej PO. W serwisie Trójki zapytamy też o szansę Urubki na zdobycie K2. Himalaista o poranku wyruszył z bazy, nikomu nic nie mówiąc. W Łodzi upamiętniono generała Augusta Fieldorfa-Nila. A zgłaszają w Sejmie projekt rezolucji zobowiązującej rząd do trwałego zachowania waluty narodowej. Zdecydowały się na to partie Kukiz 15 i Prawica Rzeczpospolitej, a poinformował o tym Paweł Kukiz na Twitterze. Ta zapowiedź pojawiła się po Radzie Krajowej Platformy Obywatelskiej w Warszawie. Lider PO mówił tam, że jego ugrupowanie zaproponuje scenariusz przyjęcia przez Polskę waluty euro. Grzegorz Schetyna odniósł się też do debaty nad nowym unijnym budżetem. Stwierdził, że z powodu Brexitu środki dla Polski zostaną zmniejszone, a obecny rząd nie potrafi skutecznie ich obronić. Walka o kształt unijnego budżetu będzie momentem, kiedy miliony Polaków zobaczą prawdziwe oblicze tego rządu. Już nie tylko dla naszej reputacji międzynarodowej, czy dla naszego samopoczucia, ale dla naszych wymiernych interesów, dla naszego rozwoju. Jako odpowiedzialna opozycja musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby konsekwencje takiej polityki w jak najmniej bolesny sposób odbiły się na naszych przedsiębiorcach, rolnikach, samorządach, wyższych uczelniach, instytucjach kultury. A rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek oceniła, że wystąpienie lidera PO to nic nowego. Kolejne spotkanie Platformy, gdzie w kółko słyszymy tylko odniesienia do PiSu i próbę budowania wizerunku PO jako antypiSu, stwierdziła. Jak dodała, nie padł żaden pozytywny pomysł dla Polski. A teraz pytamy, czy atak Denisa Urubki może się udać. Himalaista rano sam wyruszył z bazy, żeby zdobyć szczyt K2. Nie powiedział o tym nikomu z kierownictwa narodowej wyprawy. Jaka jest szansa, że Urubko wejdzie na szczyt? Jest szansa powodzenia tego ataku szczytowego, natomiast jest to szalenie niebezpieczne. Mówi Rafał Fronia, uczestnik wyprawy na K2, który po wypadku wrócił do Jeleniej Góry. Najważniejszą rzeczą jest to, żeby zapewnić mu support, bo nie jest istotne to, żeby on na tą górę wlazł, tylko żeby z tej góry po prostu bezpiecznie zszedł. Tyle, że nie ma decyzji o tym, aby reszta zespołu poszła za Urubką. W oficjalnym komunikacie czytamy, że wyprawa działa zgodnie z założonym planem, który przewidywał przygotowanie ataku szczytowego na początku marca. Na szczęście pogoda jest dziś dobra, a jutro ma być jeszcze lepsza. Dzisiaj dojdzie w rejon obozu pierwszego, potem być może nie zatrzyma się w Dwójce, tylko pójdzie bezpośrednio do Trójki. O szansę Urubki pytał Przemysław Gałecki. Urubko chce wejść na szczyt jeszcze w tym miesiącu, bo w górach Tien Shan, gdzie się wychował, sezon zimowy trwa tylko do końca lutego. Upamiętniono generała Augusta Fieldorfa-Nila. Legendarny dowódca Kedywu Komendy Głównej Armii Krajowej został stracony 65 lat temu o 15 w więzieniu przy Rakowieckiej w Warszawie. W Łodzi uroczystości odbyły się w południe przed pamiątkową tablicą na ścianie kamienicy przy Pruchnika 39. To właśnie w tym miejscu szef KDW mieszkał przez 3 lata, przypomina Marzena Kumosińska z łódzkiego oddziału IPN. Przyjechał do Łodzi w 1947, sądząc, że rozpocznie już normalne życie po przyjeździe z łagrów sowieckich, gdzie przebywał po 1945 roku. W 1948 roku ujawnił się z nazwiska, bo w łagrach przebywał pod fikcyjnym nazwiskiem Walenty Gdanicki i od tego momentu rozpoczęła się inwigilacja przez Urząd Bezpieczeństwa, która zakończyła się w 1950 roku aresztowaniem. Generał został powieszony po sfingowanym procesie. Do dzisiaj nie wiadomo, gdzie został pochowany. I na koniec jeszcze zmieniamy temat. Męskie granie Orkiestra 2017 i Polska Orkiestra Radiowa już dzisiaj o 19:00. Wyjątkowy koncert, to co najpiękniejsze, będzie w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Najpierw zagrają artyści skupieni wokół projektu Męskie Granie, a po nich na scenie będzie Polska Orkiestra Radiowa. Zespół zaprezentuje suite na orkiestrę estradową Dymitra Szostakowicza, mówi dyrektor artystyczny orkiestry Michał Klauza. Polska Orkiestra Radiowa, dawniej Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, jest przyzwyczajona do tego rodzaju koncertów, ponieważ może mało kto wie, ale Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu w 90 kilku procentach jego edycji był właśnie z udziałem Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, a później Polskiej Orkiestry Radiowej. To jest ten sam zespół. Dlatego orkiestra jest absolutnie wszechstronna. Pierwsza część koncertu będzie transmitowana w Trójce tuż po 19:00. Drugiej części będzie można wysłuchać w Jedynce o 20:30. Transmisja wideo do zobaczenia na portalu www.polskieradio.pl i na oficjalnych profilach facebookowych Polskiego Radia Jedynki oraz Trójki. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła Rada Mediów Narodowych. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamic. A przed nami sport i Jan Kałucki. Brukbet Termalika Nieciecza po 80 minutach bezbramkowo remisuje z Sandecją Nowy Sącz w pierwszym sobotnim meczu 24. kolejki Lotto Ekstraklasy. Spotkanie jak na razie nie obfituje w podbramkowe sytuacje, a już za godzinę kolejny mecz. Wisła Płock zmierzy się na wyjeździe z Pogonią Szczecin, która chce się odbić od ligowego dnia. Zawodnik portowców Jakub Piotrowski ma nadzieję, że po dzisiejszym spotkaniu Pogoń nie będzie już ostatnia w tabeli. Każdy z nas w szatni sobie zdaje z tego sprawę i każdy w klubie. Myślę, że kibice też, że to nie jest to miejsce, na którym powinniśmy być, ale wierzę w to, że już niedługo na nim nie będziemy, bo jest, teraz mamy nawet te najbliższe 3 mecze, w którym możemy tak naprawdę w tabeli dużo zmienić i podnieść się w tabeli. Mecz Pogoń-Wisła o 18:00, a o 20:30 Krakowia zagra z Legią Warszawa i zmiana wyników w Niecieczy. Brukbet Termalika wygrywa z Sandecją 1-0. Teraz już Igrzyska Olimpijskie, bo na dzień przed ceremonią zamknięcia rozdano 6 kompletów medali. Reprezentanci Stanów Zjednoczonych zdobyli złoto w curlingu. Szwedzi wygrali biatlonową sztafetę 4x7,5 kilometra, a Ester Ledecka zwyciężyła w snowboardowym slalomie równoległym. Dla Czeszki to 2. złoty krążek w Pjongczangu, ale w innej dyscyplinie. Wcześniej Ledecka sensacyjnie wygrała w narciarskim supergigancie i tym samym stała się najjaśniejszą gwiazdą koreańskich igrzysk. I na koniec piłka ręczna i Liga Mistrzów, bo za niecałe pół godziny PGE Wiwekielce zagra na wyjeździe z THW Kiel. We wrześniu górą byli mistrzowie Polski, którzy wygrali aż 11 bramkami. Powtórka byłaby mile widziana, mówi Karol Bielecki. Ten mecz, myślę, że nam wyszedł przed swoją publicznością, teraz jedziemy do nich, zagramy na ich hali, na pewno nie będzie łatwo, ale wierzymy w to, że możemy powtórzyć taki przebieg meczu, jaki był u nas i zagrać naprawdę dobre zawody. THW Kiel gra z meczu na mecz coraz lepiej, u nas również forma zwyżkuje, także zapowiada się dobre widowisko. Dodajmy, że niezależnie od wyniku, drużyna z Kielc ma zapewniony awans do fazy playoff. Sponsorem audycji była Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamic. Do końca dnia, w nocy i jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami możliwe przelotne opady śniegu. Teraz przeważnie od minus 9 stopni Celsjusza do minus 1 stopnia. Nad ranem od minus 16 stopni na Podlasiu do minus 12 w centrum i minus 9-10 na krańcach zachodnich. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ja ci się To był koncert akustyczny, ale proszę nie spodziewać się krainy łagodności. Nie po tym zespole. Kiedy oni grają, musi być czad i lekki łomot. Po życiu czas, przychodzimy pozbierać się. Z wielką przyjemnością zapraszam na retransmisję trójkowego koncertu Neuobeschleisien. Do usłyszenia w poniedziałek od godziny 22. Piotr Baron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Aż do 30 rat 0% w MediaMarkt. Bez odsetek, bez prowizji. Na przykład za 55-calowy telewizor Samsung 4K Ultra HD zapłacisz 4099 zł, a kupując 32-calowy telewizor SkyMaster za 699 zł zaoszczędzisz 100 zł. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 24 stycznia wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja ważna do 25 lutego. O szczegóły zapytaj sprzedawcę.

with the lights out, bathed in our fear. Tell me nonsense, I don't want sincere. I saw the lightning cut through the last winter sky of the year. Mnie pamięć nie myli, te spotkania z artystami, które działy się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w sobotnie poranki, one zawsze były spektakularne i ważne i zostawały na lata. To proszę trzymać kciuki, żeby wszystko się udało. Editors, The Phone Book, płyta Weight of Your Love, 2013 rok. No i wkrótce premiera ich nowego albumu zatytułowanego Violence. Proszę Państwa, ja byłem dzisiaj w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. O, myślę, że bardzo, bardzo długo. Przechodziłem przez to studio około 20 razy. Byłem na próbie zespołu Męskiej Grani Orkiestra 2017. Podsłuchiwałem, podpatrywałem i powiem Państwu jedną rzecz. Może ten set będzie trochę krótszy w porównaniu z latem, z tym, co się działo na scenach Męskiego Grania latem, ale będzie bardzo energetyczny. I tak sobie pomyślałem, że właściwie to do jednej płyty z bardzo dużą dawką energii nie wracaliśmy przez długi czas. Na tej płycie się nie ociągał i nie ociąga w tańcu. Hardwired to Self-Destruct, zaprogramowany na samozniszczenie, Metallica. No, znakomity album, 2016 rok i tak się wszystko kończyło, tak finiszowało. Spit Out the Bone na drugiej płycie, bo to przecież wydawnictwo dwupłytowe. Proszę Państwa, mieliśmy w ubiegłym roku nakładem Polskiego Radia wydane znakomite wydawnictwo dwupłytowe, chociaż Nie powinienem być może tak mówić, jest to niezręczne dla mnie, dlatego że sam osobiście byłem odpowiedzialny za ułożenie tej płyty, ale mam na myśli artystów, mam na myśli wykonania i mam na myśli tych, którzy się na tej płycie znaleźli. Tu już mogę mówić, że to jest wydawnictwo znakomite, zresztą Państwo odpowiedzieli na to wydawnictwo w sposób niezwykły, zupełnie. I po raz pierwszy w historii męskiego grania w najbliższą środę w sieci sklepów Empik ukazuje się dodatek specjalny do płyty zasadniczej Męskie granie z danego roku, w tym przypadku z roku 2017. Jest zatytułowany Dogrywka, a tak się zaczyna. Zostaw ten cholerny kubek, podniesz sobie palce, wypij mleko mi burzę, przyjdę zanim zaśniesz. To nie jest dostateczny powód, by wybuchać płaczem. Długa zima i zła. System wdepnął po pas miś, hop, hop, wołał, czekał, co echo przyniesie, lecz echo to łgarz zawołany, jakich mało w tymże lesie. Ratunku. Z misia robią misia o bardzo małym rozumku. Hop, hop, ratunku, ach, ratunku. Słów sensu nie przybywało nic, echo wnyki stawiało, wodząc owieczki, wciąż podjadając z misiej miseczki. Wszyscy myśleli, że to echo grało. Normalnie wszyscy myśleli, że to echo grało, a echo w ciula grało i grało i ugało. Z misia robią misio o bardzo małym rozumku. Hop, hop, ratunku, ach, ratunku. tronu Babilonu. Echo wyje uuu, a miś na tobu. Echo wyje uuu, i straszy wilkami, wojnami, kryzysami, kredytami, szaleńcami, zasterami, Ruskami, Żydami, gejami, brudasami, rękawami, zasami, worami, ze specami, nocami, z babami, z wąsami. Może na zajutrz, może już dziś wybije godzina i stanie super miś. Misia z nim istna, misia buta, miś, który nie jest misiem typu D.U.P.A. Gitara. Męskie granie 2017, pierwszy w historii tych naszych fonograficznych przygód z tą trasą koncertową. Przygód niezwykłych, spektakularnych i ważnych, mam nadzieję, również dla Państwa. Pierwszy dodatek specjalny. Dogrywka od środy, od 28 lutego w sieci sklepów Empik. No i później już będzie we wszystkich dobrych, tak zwanych dobrych sklepach muzycznych do kupienia. I to sam początek. Koma, Los Cebula i Krokodyle Łzy. No i Laucze, bajka o misiu. Właśnie, wszystko nam się pięknie łączy, proszę Państwa, bo swego czasu zapowiadałem, teraz realizacja. Spotkanie z zespołem Laocze przy okazji nowego albumu. Dziś kawałek i za tydzień też będzie dogrywka, czyli dokończenie tego spotkania, bo była to, no tak sobie myślę, całkiem interesująca, wciągająca, frapująca rozmowa. Ona za kilkanaście sekund w części pierwszej. Myśliwiecka 357. Zaczynamy lekcję wiedzy o społeczeństwie, chociaż nie jestem złym belfrem, to pozwolę sobie sprawdzić listę obecności. Dobaczewski. Obecny, ale ja byłem chory. Dęcny. Jestem, zgłaszam nieprzygotowanie. Pierwszy raz w tym semestrze, panie profesorze. Tak, to proszę, żeby mi to było przedostatni raz. Dobrze. Laocze. A gdzie reszta tej wesołej ferajny? Mają poprawki. Czy wy się cały czas uczycie? No, oby. Ciężko powiedzieć, co nauką jest. Mhm. Staramy się. A jako zespół, siebie, nawzajem, życia w zespole, funkcjonowania, czego się uczycie po tych wszystkich latach? Tolerancja jest dla nas... No wiesz, to jest 20 lat, nie? Już zaraz będzie, jak jesteśmy razem i tworzymy muzykę, i tworzymy zespół, więc ludzie nas pytają, to rodzaj związku, a my odpowiadamy twierdząco. Bo tak jest w istocie, że jak się ludzie intensywnie widzą, tak, i spędzają, my czasami spędzamy więcej czasu niż z rodzinami, ze sobą, bo jesteśmy w trasie albo w studio. I tego czasu jest od groma i trzeba się dogadywać i trzeba być, wychodzić sobie naprzeciw i się tolerować i jakoś dogadywać, a nie dzielić. A jeszcze się rozmnożyliśmy nie przez pączkowanie, no bo doszedł kolejny muzyk, Karol Gola, saksofonista. Jest z nami w składzie, na całej tu płycie, w produkcji, w tworzeniu, we wszystkim, więc jest nas więcej. W momencie, kiedy dostaliśmy taką informację, że będzie płyta, że już trzeba się powoli trochę przygotować gdzieś tam na nowy materiał Laocze. Ja taką poważną informację dostałem podczas festiwalu Odjazdy w Katowicach w listopadzie. Pamiętam, że to była taka wiadomość, z którą ja wyjechałem z Katowic i już wiedziałem, że okej, coś się kroi. To pomyślałem sobie, że po pierwsze można na ten zespół, jeśli chodzi o pewnego rodzaju dostarczanie nowego materiału, czy to do słuchania, czy to do przemyśleń, czy to do szaleństw na koncertach, zawsze liczyć, ale z drugiej strony, to jest pewnym paradoksem, was to nie przeraża, że wy naprawdę jesteście, no wręcz można regulować sobie czasomierz według zespołu Laocze, jego wydawnictw i regularności. Wiesz co, no, my trochę jesteśmy takim, wiesz co, zespołem wojskowym od czasów Powstania Warszawskiego i tej operacji wojskowej przy okazji tworzenia, nagrywania. Także trochę się śmieję, ale tak było, że ponieważ to był zawsze duży skład i trzeba było się dogadywać i żeby sprawnie to wszystko funkcjonowało, no to byliśmy zespołem skutecznym w dogadywaniu się i potem jak gdyby przeistaczaniu tych zamierzeń już w rzecz gotową. Więc o to pytasz, tak? Że po prostu jesteśmy jakoś tam regularni, powiedzmy, tak. Regularnie się pojawiamy i na koncertach, i w sklepach jako wydawnictwo. Wiesz co, nawet trochę paralelnie w związku z tym, co się dzieje chociażby w tytułach piosenek na nowej płycie, ja mam wrażenie, że w Laocze to jest zawsze pewien ordnung taki. Wewnętrznie narzucony, ale w delikatny sposób. Myślę, że po to, żeby służył, a nie żeby w jakiś sposób trzymał za mordę, czy zapobiegał lękom. Nie, chyba nie robimy tego, żeby zapobiegać lękom. Bardziej zależy nam na tym, żeby być skutecznym. No tak, skuteczny. Żeby po prostu się nie memłać. Nie lubimy takiego rozmemłania. Staramy się robić rzeczy. Jak już wchodzimy w coś, no to staramy się to robić odpowiedzialnie i od początku do końca jakoś sprawnie. No nie wiem, czy jesteśmy jakimś tam wzorem takiej sprawności. No jesteśmy obecni faktycznie i gramy intensywnie koncerty, a też albumy, na albumy nie trzeba długo aż tak czekać, chociaż ten album od płyt dzieciom to będzie 3 lata, no ale w tym czasie ileś tam koncertów, tak? 250 i pojawiło się Jazz Zombie też. Tak, płyta Jazz Zombie, też koncerty i też tworzenie, więc tego było sporo, a mimo wszystko no trzeba jakoś to zorganizować, jakoś podzielić. Są rodziny, przecież mamy małe dzieci, większe dzieci, generalnie dzieci są i trzeba się tym zająć też, nie? I trzeba po prostu być trochę zorganizowanym. Chociaż ja się za zorganizowanego akurat osobiście nie uważam. Jazz Zombie to jest taki projekt, do którego ja mam szczególny sentyment, przyznam szczerze, bo on dosyć spontanicznie się narodził i jak się narodził spontanicznie, to okazało się, że narodził się skutecznie, bo z tego była płyta przecież z zespołem Pink Floyd. Bardzo dobrze. Króciutko tylko, bo to nie w tym temacie. Będzie ciąg dalszy, czy nie? Bo teraz też jest duży apetyt byłby na tą płytę z naszej strony, bo tam się wydarzyło takiego coś zupełnie innego niż w Lao na przykład. Nie? Że ta spontaniczność taka i że pojechaliśmy do studia i w 4 dni nagraliśmy numery i potem ja 4 dni kleiłem do tego wokale. Też żadne przygotowanie po prostu. Wszystko było, po prostu jedziemy do studia, nie mamy nic, zostawiamy materiał, ja zostawiam wokale, jest płyta, nie? I potem dzikie koncerty, fajne takie, też inne, niewyprodukowane, tylko takie w ogóle, wiesz, właśnie czysta karta, nie? I teraz, żeby się to wydarzyło drugi raz jeszcze, jak mamy w pamięci, wiesz, tą sesję, ona była w czerwcu, były upały, myśmy płytę nagrywali pod gołym niebem, wiesz co, w gaciach praktycznie, grając tam na 3 mikrofony całym składem i to, wiesz, trochę byśmy się ścigali z tymi takimi wrażeniami, że tak sobie dostarczyliśmy taki strzał piękny, że teraz nie wiem, czy to moglibyśmy przeskoczyć. No ale okej, okay. Jeżeli nie będzie, to nie będzie, to uznajmy to, czy ja to uznam, czy słuchacze, mam nadzieję, że też tak uznają, że to był, że to była piękna przygoda, jednorazowa, ale fantastyczna przygoda, bo tam też oprócz muzyki było sporo fajnej poezji, krótko mówiąc. A jeśli będzie, no to tym większa nasza radość, dlatego że ja lubię, jak takie rzeczy, które się gdzieś tam zaczynają z cicha pęk, mają swoją fajną kontynuację. Znienacka. Dokładnie. Ale jeżeli chodzi o nową płytę, od razu pytanie, tak bez owijania w bawełnę. Czy wy się trochę, Spięty, spodziewałeś się trochę, że jak ludzie się dowiedzą, że Laocze wydaje nową płytę zatytułowaną Wiedza o społeczeństwie, to bez słuchania tego materiału, tych piosenek, wszyscy będą wiedzieć, o co chodzi. A wiedzą? Myślę, że tak. No nie wiem, wiesz co, mi się wydaje, że to tak właściwie płyta Powstanie Warszawskie to jest dla mnie wiedza o społeczeństwie. Gospel to jest wiedza o społeczeństwie. Dzieciom to jest wiedza o społeczeństwie i to bym tak ja na to patrzę, nie? A w tej chwili, wiesz, świat i to, co się dzieje naokoło, tutaj bliżej, tutaj gdzieś tam dalej, no to też jest rzecz społeczna, która mnie, w której uczestniczę, chcąc, nie chcąc. Jestem elementem społeczeństwa. Obserwuję, czuję, reaguję. To na mnie wpływa. I byłem w takiej sytuacji, w której znowuż jakieś takie niepokoje. bo to głównie są chyba niepokoje jakieś takie i znaki zapytania, no docierały i właściwie przyznam się, już to mówiłem wcześniej też parę razy, że się tak trochę broniłem przed tym tematem, ale no koniec końców nie udało mi się obronić i jest płyta Wiedza o społeczeństwie. Gdybym ja był tobą, gdybyś ty była mną, oh, bylibyśmy tą samą osobą. Byłoby taniej, cieplej, dwukrotnie być mogłoby lepiej. Jak to brzmi, to chyba jest najbardziej taneczna płyta Lao Tse. Ja wiem, to może zabrzmieć jako bluźnierstwo, ale tak trochę jest chyba, tak mi się wydaje. Spółdzielnia z tego właśnie albumu Wiedza o społeczeństwie, za tydzień część druga z Mariuszem Denstem i Hubertem Dobaczewskim właśnie z tego zespołu. Amortas jeszcze przed godziną 18. Zobacz, śmieje się z nas już pół miasta. My znów w milczeniu kończymy śniadanie. Nasza więź, chociaż krucha, to ciasna. Dziś coraz